Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, estamos no dia 17 de maio de 2011 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, a edição número 219. O Musicália hoje vai trazer-lhe música cantada noutras línguas, como é habitual. Trazemos-lhe sempre música cantada noutras línguas à terça-feira. E já desde algum tempo para cá temos vindo a trazer um artista por cada país, ou por cada língua neste caso. Por exemplo, Yulia Savicheva, da Rússia, cantando em russo, claro está. Cantando em romeno, Irina Login. E na passada semana trouxemos a cantar em alemão, Mariana Rosenberg. Hoje vamos ouvir Hanna Pakarinen, ela que começou a cantar desde 2004 e que já foi inclusive ao Festival Eurovisão da Canção no ano de 2007. Hanna Pakarinen canta sobretudo em inglês, mas no último álbum de estúdio cantou em finlandês. Ora, hoje vamos ouvir 5 temas cantados por ela em finlandês, precisamente. O primeiro chama-se Tulin Voitaman. E é o primeiro tema desta noite. Será depois seguido por uma música que leva o nome de Princesa Armada. A música primeira, Tulin Voitaman, é nem mais nem menos do que a versão finlandesa do tema Love is Like a Song, o tema de maior sucesso de Hanna Pakarinen. Vamos ouvir então estes dois temas, Tulin Voitaman e depois Princesa Armada. São as duas músicas que vão abrir mais uma edição de Musicália. Oletko sä kuullut sen, kuinka hiljainen on ääni suurten haaveiden. Mutta miten nopea se kasvaakaan, ne haaveet muuttaa maailmaa. Nyt kun uudelleen näin harjanteen mä meen, oven aukaisen ja astun eteiseen. Mä tulin voittamaan sydämesi tyyn, ja saan sut uudestaan ja liekin palamaan. Tulin voittamaan silti, vaikka tiedän, ei rakkaudessa kukaan palkintoja saa. Masennu, sä oot menossa suuntaan oikeaan. Sä oot vahva nainen, ei se mies pysty koskaan sua rikkomaan. Mitä täällä tehdään, täällä eletään, minne me sä pystyt itse siitä päättämään. Paljon vettä virrannut on kanavassa, sä sait minut muistamaan. Kun sujuvasti Venäjä, sä puhuit vaikket osannut sitä ollenkaan. Ja se puisto ei niin paljon kukaan voi rakastaa. Me juotiin kotiviiniä ringissä ja kuunneltiin Popedaa. Kaksi saimaanneita molemmilla mukana. Ne onnelliset vuodet, joita takaisin. Sä muistat sen, kun sä pidit hyvää huolta minusta. Sinähän sä pelastit minut karkuun sieltä kauhutalosta. Nyt mä olen vierelläsi vuorostaan. Älä multa yhtään anteeks pyytele, anna tulla vaan. Jotain. agora ficar com mais dois temas. À exceção do primeiro, os temas que irão ouvir nesta noite, de Hanna Pakarinen, são retirados do seu sexto álbum, o último até agora, de estúdio. Já gravou depois um sétimo ao vivo. Os restantes temas são retirados deste último trabalho, portanto, porque foi o único que Hanna Pakarinen gravou em finlandês. Os restantes são gravados em inglês, com exceção então deste CD single, que tem a versão finlandesa de Love Is Like a Song. O álbum do qual extraímos a maior parte destas músicas é pelo nome de Papermiehen Twitter. E é então o álbum do qual elegemos 4 músicas das 11 que o álbum tem. As duas segundas músicas, a terceira e a quarta desta noite, portanto, dão pelo nome de Sinut Kokonan e também de Nut On Mun Vorm. São as duas músicas que vai poder escutar nesta noite de terça-feira, 17 de maio. Uma noite em que falamos de Hanna Pakarinen, uma cantora finlandesa. Aliás, é precisamente a sua voz que vamos escutar a partir de agora. Sä vain hymyilet ja säkös mua ärsyttää. Sä et pysty selittämään mua. Okei, sä voit nähdä jotain, mitä mä en näe. Sä et pysty rakastamaan mua niin paljon, etten pystyis sitä vastaanottamaan. Mä en pysty vangitsemaan sua, kuin ehkä sen pienen hetken kerrallaan. Minä tahdon sinut, sinut, sinut kokonaan, ja pieniä palasia kerrallaan. Minä tahdon sinut, sinut, sinut kokonaan, yön pikku tunneista en pysty rakentamaan. Kestävää. Jos et taju, niin sun täytyy lähteä sitä opettelemaan. Sä et pysty itkettämään mua. Mä itken jo ennen kuin sä sanot sanakaan. Mä en pysty unohtamaan sua toista samanlaista. Mä en löydä milloinkaan. Minä tahdon sinut, sinut, sinut kokonaan. En pieniä palasia kerrallaan. Minä tahdon sinut, sinut, sinut kokonaan. Yön pikku tunneista ei pysty rakentamaan. Jos et taju, niin sun täytyy lähteä sitä opettelemaan. Tatuoinnit, tulipuvut, vavinaame ja ne meidän suvut. Saunan yllä, ranta koivu, rakasta mua, niin etten toivu. Talon kirjat, keinot tuli, hätä vaan, etten niistä huoli. Pieniä on mun vuoro. Ripustaa paju enkeli oven ja lähtee äidin luo jouluksi. Nyt on mun vuoro ostaa ne kengät ja liidellä Milanon katuja. Keinuu kesäyössä ystävyyttä rakastaa. Sormet kohmessa juoda aamuun champagnea. Nyt on mun vuoro tanssia pois mun heidän taakat. Suru painava, kukaan ei enää varpaille astu. Mä oon vapaa elämään. Nyt on mun vuoro tanssia pois. Menneet ne, jotka ei tuu takaisin. Murtukoon valon sydämeni. Mä oon vapaa elämään. Nyt on mun vuoro keskellä yötä. Nyt on mun vuoro laittaa pinkkilamppu eteiseen ja sänky olohuoneeseen. Ripset liimata ja lilat luomilla. Itseni voin ainakin Premieren Tutar. É com a música que vai fechar a edição de hoje do Musicalia. Escolhi este tema porque é precisamente o nome do álbum, Paparmiehen Tutar. A música que vai então fechar a 219ª edição deste espaço radiofónico. Hoje ouvimos Hanna Pakarinen e já a seguir vamos ouvir José Manuel Rasteiro, que às 21 horas se inicia com mais um JMR. Paparmiehen Tutar, para fechar então a edição de hoje, com a voz de Hanna Pakarinen. Fique bem, boa noite, e amanhã cá nos encontramos para falar de mais um artista. Boa noite, até amanhã. edes yritä, ettei tarvii pettyä. Siinä ohjeet ja se siitä. Mä teen kaiken aina niin, niin kuin mulle sanottiin. Silti tuntui, etten riitä. Viime tiistai kello 2 satoi vähän. Tajusin, tää voi muuttuu paremmaks. Pisaroita kuuntelin. Paperimiehen tytär, mun sydän on vastapuolillaan. Paperimiehen tytär, lepaleinen. Se jatkaa kulkuaan. Täältä sateiselta kadulta näkee palan taivasta. Onhan se nyt vaikeaa itsellensä tunnustaa, että pelkää ettei tiedä. Alan vähän aavistaa, miltä tuntuu uskaltaa, kun ei anna muiden viedä. Paperimiehen tytär, mun sydän on vastapuolillaan. Paperimiehen tytär, repaleinen elämä, se jatkaa kulkuaan. Palan taivastaan.